Mula noon pa, di ko masabi ang damdamin ko, pagkat di ko kayang masaktan ang puso. At kahit hindi ko mapipigil ito, maghihintay na lang ako sa'yo. Maghihintay sa'yo. Sana bukas, mahal mo na ako. Sana bukas, sa'yo ang puso ko. Sana'y malaman, ikaw ay mahal ko. Sana ako'y ibigin mo. Mapipigil ito, maghihintay pa rin ako sa'yo. Sana bukas, mahal mo na ako. Sana bukas, sa'yo ang puso ko. Mahal mo na ako.